داستان آن عجوزه که روی زشت خیش را گلگونه می ساخت. بود کمپیری 90 ساله کلان، پرتشنج روی و رنگش زعفران. چون سر سفر رخ او توی توی، لیک در وی بود منده عشق شوی. ریخت دندانهاش و مو چون شیر شد، قد کمان و هر حسش تغییر شد. عشق شوی و شهوت و حرسش تمام، عشق صید و پاره پاره گشته دام. مرغ بی هنگام و راه بی رهی، آتش پر در بن دیگ تهی. عاشق میدان و اسب و پای نی، عاشق زمر و لب و سرنای نی. حرص در پیری جهودان را مباد، ای شقیی که خداش این حرص داد. ریخ دندانهای سگ چون پیر شد، ترک مردم کرد و سرگینگیر شد. این سگان 60 ساله را نگر، هر دمی دندان سگشان تیزتر. پیر سگ را ریخت پشم از پوستین، این سگان پیر اطلس پوش بین. عشقشان و حرسشان در فرج و زر، دم به دم چون نسل سگ بین بیشتر. این چون این عمری که مایه دوزخ است، مر قصابان غضب را مسلخ است. چون بگویندش که عمر تو دراز، می شود دلخوش دهانش از خنده باز. این چون این نفرین دعا پندارد او، چشم نکشاید سری برنارد او. گر بدیدی یک سر موی از معاد، اوش گفتی این چنین عمر تو باد.